Suntem în postul mare, cum se spune în popor. Deja postul cel mare, care durează 7 săptămâni, se vrea a fi o vreme de cercetare personală. Unii care vrem să sărbătoarea Paștilor, care pentru noi mai exact este sărbătoarea Învierii. Sunt și cu alte ocazii, noi nu tocmai sărbătorim Paștele, ci Învierea lui Hristos, diferență. E trecerea de la ceea ce Hristos a făcut prin Paștele, adică trupul său, moartea sa pe cruce, pentru noi, învind de cei morți, cu moartea pe moarte călcând. Și în această perioadă, foarte mulți oameni decid să se apropie de Dumnezeu, să postească, să se abțină de la o serie de lucruri, printre care și mâncare. Și sunt lucruri bune, nu zic. Important este ca să privim în Scriptură și întotdeauna să ne verificăm și să postim bazat pe ceea ce Dumnezeu ne descoperă în cuvântul său, pe adevărurile sale. Și chiar, în acest an, 2016, care sunt lucrurile pe care Dumnezeu dorește să ne le comunice, să ne arate, să pună degetul lui în viața noastră? Pentru că asta este, de fapt, viață cu Dumnezeu. Nu doar o religiozitate. Și de ceva vreme Dumnezeu m-a pus pe inimă această carte a profetului Ioel din Vechiul Testament, unul din profeții mici, cum mai sunt numiți, deși n-a fost mic, ci acest termen se referă doar la mărimea cărții, a capitolelor, pentru că, de exemplu, Ioel este o carte care are doar 73 de versete. 3 capitole în versiunea noastră, de Biblia noastră, în ebraică 4 capitole, pentru că, spre exemplu, de la capitolul 2, dacă răsfăiți împreună cu mine, după versetul 27, mai exact ultimele versete din acest capitol, 28 la 32, în ebraică, aceste versete reprezintă un capitol în sine. 3, 4 capitole, 73 de versete. Din cauza asta se numește un profet mic, contemporan cu alții, într-un timp deosebit. Și Dumnezeu a pus pe inimă să privim în această carte folosind-o chiar un mijloc de a ne cerceta. De fapt, dacă stăm să ne gândim, nu asta este rolul, acesta este rolul cuvântului Dumnezeu? Să ne cercetăm privind în oglinda cuvântului Dumnezeu. Să ne cercetăm ascultând la ceea ce Dumnezeu are să ne spună. Cartea lui Ioel, deși scurtă, este o carte foarte puternică. Deși se cunoaște foarte, foarte puțin despre Ioel, acest profet, deși sunt mulți alți Ioeli în Scriptură, dar despre acest profet se cunoaște foarte puțin, mesajul ei este foarte puternic. Este foarte direct. Unii spun că tema acestei cărți profetice, acestui mesaj la Dumnezeu, ar fi ziua Domnului. Și într-adevăr, în Scriptură, ziua Domnului, acest termen, această sintagmă, apare de 25 de ori. Inclusiv în această carte. Ziua Domnului. E un timp deosebit, apropo. Dacă, de exemplu, deschidem la Țefania, câteva pagini mai târziu, și dacă luăm așa printre profeții mici, după Habacuc găsim și pe Țefania, în capitolul 1 vedem un exemplu privind la ziua Domnului. Spune versetul 14: ziua cea mare a Domnului este aproape. Este aproape și se grăbește să vină. Vuietul zilei Domnului este abarnic. La fel este și urletul celui viteaz acolo. Ziua aceea va fi o zi a furiei, o zi de necaz și strâmtorare, o zi de pustiire și de distrugere, o zi a întunericului și de negură, o zi cu nori și întunecime, o zi a trâmbiței și a strigătului de război împotriva cetăților fortificate și a turnurilor înalte. Voi aduce un așa necaz, apropo de ce înseamnă această zi a Domnului, un așa necaz asupra oamenilor, încât vor bâșbui ca niște orbi, căci au păcătuit împotriva Domnului. Sângele le va fi vărsat ca praful, iar măruntaiele ca balega. Nici aurul și nici argintul lor nu vor putea să-i izbăvească în ziua furiei Domnului, iată un alt nume aceste zile. Întreaga țară va fi mistuită de focul geloziei sale, căci el va aduce cu siguranță o nimicire grabnică asupra tuturor locuitorilor țării. Și ori de câte ori în Scriptură observați printre aceste versete din Țefania, și o să continuăm un pic cu exemplele, vedem locuitorii țării sau țara. E o referință concretă la țara Israelului. Sau pământul, mai este numit. Țara sau pământ întotdeauna se referă la ceea ce Dumnezeu a spus: aceasta este pământul meu, țara mea, pe care vă dau în stăpânire. Dar lucrurile acestea, apropo, ziua Domnului și lucrurile care le-am văzut descrise aici, s-au mai întâmplat în istoria omenirii. Nu e prima dată sau nu, se referă doar la viitor. Și scopul acestor lucruri pe care l-am văzut ca descriere aceste zile a Domnului, scopul este de a sluji ca mărturie oamenilor din orice vreme cu privire la ceea ce Dumnezeu va face la sfârșit planetei noastre. Și este un lucru de ținut de la început în minte. Ceea ce Dumnezeu va face la sfârșit planetei noastre. Isaia spune, de exemplu, în Isaia capitolul 2, și deschidem acolo, puțin mai înainte, mai ușor de găsit, Isaia, că e vorba aia, profet mai mare, profetul, unul din profeții mari, o mică Biblie, cum mai este numită, cartea profeției date de Dumnezeu lui. În capitolul 2, el spune că Dumnezeu va clătina, va scutura tot pământul. Toate națiunile vor fi clătinate. Orice idol și orice mândrie a omului. Hai să știm, Isaia capitolul 2, versetul, de la versetul 12. Domnul oștirilor are o zi pregătită împotriva tot ce este mândru și semeț, de subliniat. Împotriva tot ce este înălțat. Toți aceștia vor fi umiliți. Împotriva tuturor cedrilor libanilor, semeți și înălțați, și împotriva tuturor stejarilor din Basan, împotriva tuturor munților înalți și împotriva tuturor dealurilor semețe, împotriva oricărui turn înalt. Vă auți aminte de turnul Babel? Un exemplu. Împotriva oricărui zid întărit, împotriva tuturor corăbilor din Tarșiș, mândria vremurilor respective, și împotriva tuturor corăbilor încărcate cu lucruri frumoase, bogăția vremurilor respective. Aroganța oamenilor, îmi place traducerea în NTR, aroganța oamenilor va fi smerită și mândria fiecăruia va fi răsturnată. Iată ce înseamnă ziua Domnului. Oamenii vor intra în peșterile din stânci și în gropile pământului de groaza Domnului și din pricina strălucirii măreției sale, atunci când El se va ridica să clatine pământul. În ziua aceea, oamenii își vor arunca la cârtițe și la lilieci idolii de argint și de aur pe care și făcuseră ca să li se închine, și vor intra în peșterile din stânci și în crăpăturile piscurilor de groaza Domnului și din pricina strălucirii măreției sale, atunci când El se va ridica să clatine pământul. Nu vă mai încredeți în om. El are doar suflare în nări. Ce preț are el? Iată cum ziua Domnului, o temă a profetului Ioel, peste care noi privim astăzi, reprezintă, în accepțiunea fiecărui profet, aspecte diferite de judecată. Ziua aceasta, Domnului, un lucru care trebuie să înțelege din capul locului, ea vine. Există o carte care se numește Tăcerea lui Dumnezeu. M-am uitat un pic peste ea, cineva făcea referință și m-am uitat, am căutat. Obișnuiesc să caut lucrurile pe care le spun ca să nu greșesc. Și interesant este acest om, Robinson, un om foarte interesant, chiar lucrat în serviciile secrete. Felul cum Dumnezeu l-a atins, extraordinar. În cartea sa, Tăcerea lui Dumnezeu, el răspunde la întrebări de genul: de ce nu face Dumnezeu nimic? De ce tace? De ce nu mai vorbește Dumnezeu și astăzi, în vremurile noastre? De multe ori cam asta este întrebarea cu care suntem izbiți, fie din partea oamenilor, fie din gândurile noastre răsare. E bine, Dumnezeu o face mereu. El lucrează și vorbește mereu. Întrebarea este dacă noi vedem și auzim. Biblia ne arată că El este Cel care ridică și coboară pe împărați. Nimic de pe pământul acesta nu se întâmplă fără știrea Lui. Nici măcar planul celui rău, dacă privim în cartea Iov. La vechea întrebare, de ce suferă cel neprihănit, cel care ascultă de Dumnezeu și cel rău prosperă, răspunsul este ziua Domnului. Ziua Domnului n-a venit încă. Este un lucru pe care trebuie să-l luăm în considerare. E valabil pentru noi și valabil pentru ca răspuns pentru fiecare aceste aspecte, aceste întrebări. Dacă ne uităm în Apocalipsa, o să ne plimbăm prin Biblie astăzi, o să facem lucrul ăsta. Apocalipsa capitolul 6. În capitolul 6, de la versetul 10, observăm un strigăt, strigătul unui grup de oameni. Ei sunt martirii. Martirii acestea au un strigă și spune: Stăpâne Doamne, Apocalipsa 6:10, Stăpâne Doamne peste toate, Tu care ești sfânt și adevărat, cât mai este până când vei judeca pe locuitorii pământului și vei răzbuna sângele nostru? Cam așa este și în strigătul nostru câteodată, când ne doare și când suferim pentru neplinire. Cât mai este? Răspunsul mai departe, și nu ne uităm, dar în multe din capitolul Apocalipsa, este: ziua Domnului va face o judecată pe pământ. Ceea ce avem înaintea noastră în Ioel, întorcându-ne în Ioel, începând din capitolul 1 și până la sfârșit, în cele trei capitole, este un exemplu istoric, în primul rând, al judecății lui Dumnezeu. Și eu vă întreb, și trebuie să ne întrebăm, oare ce altceva poate fi un prilej de evaluare mai serioasă decât ziua judecății lui Dumnezeu? Apostolul Petru spune că judecata lui Dumnezeu începe de unde? De la casa lui. Dacă ne uităm în context, și nu avem timp acum, dar e un lucru demn de privit în contextul nostru, e vorba cu viețuirea noastră. Cum noi creștini ajungem să fim judecați pentru lucruri care nu trebuie niciodată să ne judecăm, să fim judecați. Și ajungem să ne judecăm înaintea oamenilor când ar trebui să ne judece Dumnezeu și să ne supunem judecății lui Dumnezeu și legilor lui, principiilor lui. Dar judecata lui Dumnezeu începe de la casa lui. Oare să mai punem o dată întrebarea: ce prilej mai bun decât judecata lui Dumnezeu, în cazul lui Ioel, un exemplu istoric, dar care nu rămâne doar istoric în trecut, ci cu o perspectivă veșnică, adică mai corect, cu o perspectivă de viitor până la sfârșitul sfârșitului, ce alt context în care noi să ne verificăm? Pentru că, vedeți, judecata lui Dumnezeu este ceea ce face cu adevărat diferență în viața noastră, în practica vieții noastre, mai exact. Exemplul judecății lui Ioel, dacă o să privim și o să citim prima dată primele patru versete, este un exemplu de judecată ciudată, pe care Dumnezeu spune că trebuie amintită și spusă. Uitați ce spune: cuvântul Domnului a fost spus lui Ioel, fiul lui Petuiel. Cam atât se știe despre Ioel. Ascultați lucrul acesta, bătrânilor, cu referință la liderii națiunii. Luați aminte, toți locuitorii țării, ca să înțelegem range-ul, să înțelegem marja sau suprafața mesajului acestuia, da? Toți locuitorii țării, s-au mai întâmplat așa ceva pe vremea voastră sau pe vremea strămoșilor voștri? Oare ce anume? Povestiți copiilor voștri despre lucrul acesta și copiii voștri să-l spună copiilor lor, iar copiilor să-l istorisească următoarei generații. Ceea ce a lăsat lăcusta Gazam a mâncat lăcusta Arbe. Și ceea ce a lăsat lăcusta Arbe a mâncat lăcusta Elec. Și ceea ce a lăsat lăcusta Elec a mâncat lăcusta Hasil. Oare ce înseamnă asta? Ați văzut că Dumnezeu spune: a mai fost ceva de genul ăsta? Apropo, lucrul ăsta, mesajul ăsta, judecata asta, pentru că este o judecată anume, e pentru generații viitoare. Și o să vedem cam până când, până unde, care generații viitoare. Ce este interesant să înțelegem că judecata asta e judecata a lăcustelor, că așa se numește. Dumnezeu însă nu vorbește despre lăcuste. E judecata lăcustelor, dar nu vorbește despre lăcuste. Dumnezeu vorbește în contextul ăsta despre împărăția lui Iuda. În capitolul 3 se menționează în câteva exemple. Și asta ne aduce aminte un pic de istorie. Dumnezeu a spus: dacă veți asculta de mine, veți fi un popor mare. Am planul pentru voi. Dar dacă vă veți depărta de mine, vă voi împrăștia peste tot pământul. Și în timpul domniei lui Solomon, prin păcatul lui, împărăția aceasta mare a Israelului, care s-a dezvoltat pe timpul lui David, s-a împărțit în două. Împărția de nord, 10 dintre semințiile Israelului, a rămas cu numele Israel, cu capitala la Samaria. Și împărăția asta mică de jos, Iuda, capitala la Ierusalim, doar două seminții, Beniamin și Iuda, a rămas în atenția lui Dumnezeu. Povestea este lungă, istorie presărată cu exemple de da și nu, așa da și așa nu. Este o istorie a felul cu Dumnezeu are har peste har, peste har, peste har. Și acestei împărății mici, Iuda, Dumnezeu vorbește prin prorocul Ioel. Și ce e uimitor pentru mine, că Dumnezeu întotdeauna, el are de vorbit oricărui om, oricât de mic ar fi neînsemnat, oricăre țărișoare, oricărui orășel, cum are de vorbit și celor mari și români însemnați. Dar Dumnezeu vorbește prin el împărăției lui Iuda. Și mesajul este să întoarcă la ei cu pocăință. Pentru că dacă nu vor face acest lucru, spune cuvântul Domnului, i-a fost spus lui Ioel, ascultați și spuneți pe lucrul ăsta, judecata vine. Ziua Domnului va veni. Știți, profetul Ioel, al cărui nume înseamnă Domnul este Dumnezeu, Jehova este Dumnezeu, e o mărturisire de credință. Într-o vreme foarte tulbure, în care cei mai mulți nu mai le păsau de Dumnezeu, Ioel este o mărturie că Dumnezeu este, Domnul este Dumnezeu. Dumnezeul lui Israel este Dumnezeu cel adevărat. Și a vrea să demonstreze lucrul ăsta. Ce este interesant este că perioada asta în care Ioel a fost chemat de Dumnezeu să fie profet, să aducă mesajul, era o perioadă foarte ciudată. Cei mai mulți teologi spun că este anul în jurul anului 835 înainte de Hristos. Și poporul suferea, dacă fiecare dintre noi putem să studiem lucrul acesta în detaliu, poporul suferea după o perioadă de cruntă domnie a unei femei, Atalia. 6 ani și-a bătut de popor, lucrurile sunt multe, printre care a decimat chiar și templul, lucrurile sacre le-a luat și s-a bătut joc de ele. Poporul nu-i mai păsea însă. Și în timpul acesta, Ioel, acest mic profet, cum este numit el, Dumnezeu îi dă un mesaj. Un popor care aștepta întotdeauna un alt împărat. O mică mare greșeală din trecutul lor. Dă-ne și nouă un împărat. Dumnezeu însă avea să le dea un mesaj prin profetul său. Răspunsul, să știți, și astăzi e valabil. Răspunsul, calea, soluția, scăparea, binele nu vine de la om. Ați văzut, mai înainte citeam în Isaia. Ce este omul? Ce valoare are el? Și noi totuși, după 26 de ani în România, ne tot așteptăm și ne tot așteptăm și tot așteptăm ca soluția să vină de la un om. La fel și izraeliții. La fel și izraeliții. Capitolul ăsta 1 are două părți. Pe de o parte, asigurarea că judecata vine, primele 12 versete, și ultimele versete, la 13, la sfârșit, vorba despre chemarea lui Dumnezeu la pocăință. Întotdeauna, dacă nu mă uita, în povestea lui Dumnezeu din Scriptură cu oameni, indivizi, dar și popoare, dar și grupuri, de exemplu, familii. Asta e istoria. Omul s-a depărtat de Dumnezeu, iar Dumnezeu îl cheamă, îi spune, fii atent ce se va întâmpla, dar eu te chem la mine. Întoarce-te la mine, pentru că pocăința asta înseamnă. Primul adevăr de aici trebuie să înțelegem că judecata vine și asta probabil este un titlu bun pentru capitolul ăsta. Vine judecata. Și știți ce? Ăsta este lucru pe care noi trebuie să recunoaștem că îl desconsiderăm. Hai să ne punem o simplă întrebare. Cât de conștienți suntem noi de acest adevăr? Vine judecata lui Dumnezeu. Ne aducem aminte doar în contexte în care ne merge rău. Sau ni se fac nedreptăți. Pentru că atunci e mai ușor să ne gândim. Da, mai bine ziua Domnului să moară dușmanii mei. Asta e varianta pocăită, da. Dar judecata vine, dar lucru important este, exact în versetul 1, cuvântul Domnului i-a fost spus lui el. Știți, ăsta este adevărul pe care noi îl pierdem în vreme. Că ceea ce avem noi în față, da, sunt cuvintele lui Dumnezeu. Sunt cuvintele nu al lui Ioel, a unui om nesemnat, despre care nu știm mai foarte puțin, da, ci sunt cuvintele lui Dumnezeu. Același cuvânt al lui Dumnezeu de la început, care a spus să fie lumină și a fost lumină. Să fie pământ. Același cuvinte, același Dumnezeu. Și hai să ne punem din nou întrebarea. Când stăm în fața cuvântului Dumnezeu, este asta adevărul care ne certează? Suntem convinși? Bă, ăștia sunt cuvintele lui Dumnezeu. Dar mai mult, să mergem mai departe. Înțelegem noi că cuvântul Domnului, care spune aici, i-a fost spus lui Ioel. Dumnezeu astăzi vrea să-l spună fiecare dintre noi. Adică tradus înseamnă cuvântul Domnului care a fost spus lui Florin, lui Paul, lui Alex, fiecare dintre noi. Asta este ăsta e locul unde Dumnezeu începe să lucreze. Până nu facem clar lucrul ăsta, e doar teorie. Trebuie să recunoaștem. Cuvântul Domnului pe care Dumnezeu vrea să ne spună nouă. Știți, poate îi se pare ca un deja vu. Am mai auzit treaba asta. Dar Apostolul Petru spune în capitolul 1, trebuie să înțelegeți, e chiar așa se spune. Capitolul 1, versetul 20 spune, înainte de toate, spune el, înainte de toate, Trebuie să înțelegeți, să știți că nicio profeție din Scriptură nu s-a născut prin propria imaginație a cuiva. Nicio profeție. Oare de ce spune înainte de toate? Apostolul Petru avea să spună mesajul lui Dumnezeu pentru cei din vremea respectivă. Înainte de toate, trebuie să înțelegem, ăsta este mesajul lui Dumnezeu pentru noi. Pentru că spuneam, Dumnezeu vrea să ne vorbească. Și întrebarea corectă este, Doamne, ce îmi spui mie anul ăsta? În preajma Paștilor din 2016, oare ce vrei să-mi spui, Doamne? Care este cuvântul tău adresat mie? Și Apostolul Pavel, apropo, este de aceeași părere. Dacă deschideți la 2 Timotei, niște versete foarte cunoscute, 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16, spune, toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu. Cornescu spune insuflată. Inspirată. De la Dumnezeu vorbită. Și de folos pentru învățătură, pentru mustrare, pentru îndreptare, pentru instruire în dreptate sau în neprinire. De ce? Pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit sau matur. Și pe deplin echipat pentru orice lucrare bună. Întrebare pentru noi. De unde ne luăm noi învățătura? Sfântul Google, să știți, e bun. Dar trebuie să avem grijă. De unde ne luăm noi mustrarea? Cine ne mai mustră pe noi? Cine ne arată unde suntem greșiți? Cine ne îndreaptă pe noi? De unde ne luăm îndreptarea? Nu-s la modă, dar totuși întrebarea se cade. Cine ne instruiește pe noi? Cine ne face pe noi să fim maturi? Apropo, cine ne transformă pe noi? Cine face pe noi să fim în stare de orice lucru bun, cum spune aici, orice lucrare bună? Știți, cu vreo 3500 de ani, Dumnezeu, unui general de armată, îi spunea, dacă vrei să ai succes, fii atent ce trebuie să știi. Și-s valabile aceste îndemnuri și nouă astăzi, pentru noi astăzi. Iosua, capitolul 1, versetul 8. Știm versetul ăsta, nu? Iosua era în fața unui popor extrem de dificil, cu gâtul înțepenit spre Dumnezeu. M-am uitat zilele trecute cum Moise deseori repetă, din cauza voastră n-am intrat în țara promisă. Doare. Și duci lui Iosua, un tânăr comparativ cu Moise, îi spune, iată care e secretul succesului. Cartea aceasta, legii, să nu se depărteze de gura ta. Meditează asupra ei zi și noapte, veghind astfel încât să poți împlini tot ceea ce este scris în ea, căci atunci vei înzbândi oriunde vei merge și vei prospera. Știți, ultimele părți trebuie să recunoaștem. Nu e unul de aici care să zică, nu vreau să izbutesc, nu vreau să am succes, nu? Dacă da, înseamnă că trebuie să mergeți la doctor, neapărat. Dar asta este realitatea. Toți vrem să izbândim, să avem succes. Și totuși Dumnezeu spune, secretul este cartea legii lui Dumnezeu. Este cuvântul Domnului care Dumnezeu vrea să ne spună. Apropo, întrebare pentru fiecare dintre noi. Credem noi? Crezi tu? Cred eu că Dumnezeu vrea să ne să îți vorbească. Pentru că deși pare o întrebare stupidă, este întrebarea care ar trebui să ne punem de fiecare dată când citim cuvântul lui Dumnezeu. Să vedem cât e relevant, Doamne, este pentru mine ceea ce citesc. Mai este relevant? Cred lucrul ăsta? Să știți, diferența începe în momentul când eu cred că Dumnezeu vrea să-mi vorbească. Și așa cum am învățat în duminică trecută, sunt gata să las totul în urmă. Ce a fost, ce n-a fost, ce am făcut, ce n-am făcut, și așa mai departe. Ce mi s-a spus, ce mi s-a făcut. Ce este foarte interesant, revenind în Ioel, este că în versetul 2, o să fie greu să găsesc Ioel așa din prima, dar se obișnuiește Biblia. Spune, ascultați lucrul acesta, bătrânilor, luați aminte, toți locuitorii țării, s-a mai întâmplat așa ceva pe vremea voastră sau pe vremea strămoșilor voștri? Povestiți copiilor despre lucrul acesta. Și copiii voștri să-l spună copiilor. Și copiii lor să-l istorisească următoarei generații. Ascultați lucrul acesta, bătrânilor. Știți, bătrânilor, copiilor, copiilor voștri, generații viitoare. Dumnezeu vrea să înțelegi din capul locului care este valabilitatea acestui mesaj. Noi suntem tentați să scurtăm valabilitatea cuvântului lui Dumnezeu. În general, dacă credem că Dumnezeu ne-a vorbit la un moment dat, nu neapărat să ne vorbească și data viitoare. Dacă Dumnezeu s-a referit la un anumit grup de oameni, oare Dumnezeu, am zice noi, chiar vrea să referă și la grupul nostru de oameni? Chiar vrea să ne vorbească și nouă astăzi? Chiar nouă? Vedeți, nu avem voie să limităm cuvântul lui Dumnezeu. Dar fiecare dintre noi răspundem. Răspundem cu ceea ce Dumnezeu ne vorbește. Hai să facem un mic test. Care este ultimul lucru pe care Dumnezeu ți l-a vorbit? Un lucru clar, pe care poți să spui clar că Dumnezeu mi-a vorbit lucrul ăla. Bun, următoarea întrebare. Care este măsura în care ai făcut ceva? Ai acționat pe baza lucrurilor pe care Dumnezeu ți l-a vorbit? Pentru că așa se măsoară valabilitatea. Iar mesajul acesta are o valabilitate prelungită. Și până unde merge? Până la sfârșit. Și hai să vedem cum. Exemple. Uitați-vă în Ioel capitolul 2. Dăm puțin așa fast forward înainte. De la versetul 28, acele versete care sunt un capitol în sine, în ebraică, spune: după aceea voi turna Duhul meu peste orice făptură. Și fiii și fiicele voastre vor profeți, bătrânii voștri vor visa visuri, iar tinerii voștri vor avea viziuni. Chiar și peste slujitorii și peste slujitoare voi turna din Duhul meu în acele zile. Voi face semne în cer și pe pământ, sânge, foc și coloane de fum. Soarele se va preface întuneric, iar luna în sânge, înainte să vină ziua cea mare și înspământătoare a Domnului. Atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Și mai departe. Asta este un exemplu de profeție din mesajul acesta, dar prin Ioel, care s-a împlinit când? Când? Când s-a împlinit? Că de împlinit s-a împlinit. La Rusalii, da? La pogorârea Duhului Sfânt. Peste biserica primare, peste primii creștini, Duhul Sfânt s-a pogorât și apostolul Petru, mâna de unul Dumnezeu, spune: iată ce spune, ce vedeți voi, este ceea ce a prorocit Ioel. Și citează exact aceste versete. De exemplu, capitolul 3. Dacă ne uităm în capitolul 3, nu o să citim, dar uitați că el se referă la judecata împotriva neamurilor. Aici spune: în zilele acelea, în vremea aceea, când voi aduce înapoi pe captivii din Iuda și din Ierusalim, voi aduna toate neamurile și le voi coborî în valea lui Iosafat. Valea judecății, apropo. Ce mai mult cred că aceasta e o referință la războiul de la Armagedon. Lucrul ăsta se va întâmpla în ultima parte a celor 7 ani de necaz cel mare pe pământ. Iată, cam până unde bate. Da? Imaginea asta a mesajului Dumnezeu este valabilă până la sfârșit. Acum eu întreb: dacă Dumnezeu este așa de hotărât să-și împlinească promisiunile și mai ales lucrurile cu privire la judecată, e cineva dintre noi care va face excepție? Pentru că lucrurile pe care Dumnezeu ne arată în cadrul capitolului 1 despre judecata lui Dumnezeu sunt lucruri valabile pentru noi. Judecata asta spunea că este o judecată a lăcustelor. Și totuși spunea că Ioel nu vorbește despre lăcuste. Și ce este interesant? Uitați-vă în versetul 4. Ce a lăsat acusta Gazam, lăsat lăcusta Gazam, a mâncat lăcusta Arbe. Ce a lăsat lăcusta Arbe, a mâncat lăcusta Elec, și ce a lăsat lăcusta Elec, a mâncat lăcusta Hasil. În unele traduceri, cuvintele acestea, care în această traducere a noastră, în noua traducere în limba română, sunt păstate cuvintele din ebraică, că ăștia sunt cuvintele din ebraică, Gazam, Arbe, Elec și Hasil, sunt nume printre cele 10 tipuri de nume, de cuvinte speciale pe care evreii le-au pentru lăcuste. Fiecare dintre aceste nume arată de ce sunt în stare lăcustele. Astăzi, după o grămadă de ani, face socoteala cât de mulți ani, dacă veți citi ce spun cercetătorii lăcustelor, veți vedea că toți fac referință la Ioel capitolul 1, versetul 4. Este cea mai bună descriere a ce înseamnă o invazie a lăcustelor. Vi se pare extraordinar? Dar asta este unul printre miile de exemple din Biblie în care Biblia întotdeauna are dreptate. Știința n-a trebuit decât să ajungă din urmă ceea ce Dumnezeu a spus perfect de la început. De exemplu, în 1915, în Israel și în Siria, toată zona asta a Israelului modern și a Siriei a fost o invazie de lăcuste. În 1915, da? Prima fază a fost faza roiului, ca așa se numește, da? În luna martie au venit cât în lună și în stele, cum spunem noi. Băi, nu se mai vedea soarele de ele. Și puteți să găsiți pe net ce înseamnă invazia de lăcuste. Nu se mai vedea soarele. După asta, fiecare dintre lăcustele ăștia au lăsat lasă cam câte 100 de căciulă. Vorbește despre câteva milioane de lăcuste, da? Milioane de lăcuste. De exemplu, în 2013, 30 de milioane de lăcuste au făcut ravagii în Egipt. Da? 2013. Înainte, în 2004, a mai fost o altă invazii de lăcuste în Israel. 100 de ouă fiecare în 2 săptămâni, pur și simplu, când au ieșit larvele și crezi lăcustele, prima dată nu zboară și țopăie, pun, sar. Decimează tot ce este verde în cale. Absolut mănâncă tot. Ritmul este foarte variat, până la sute de hectare pe zi, în funcție de cât de multe sunt. Deci este o imagine de care credeți? A distrugerii. Interesant că judecata lui Dumnezeu spune distrugerea va veni peste voi, dar interesant este cum folosește această imagine la lăcustelor și totuși nu vorbește despre lăcuste. Totuși nu vorbește despre lăcuste. Gazam, arbe, elec, hasil, sunt doar indicii pentru ce înseamnă un popor care se hotărăște că nu are nevoie de Dumnezeu. Viitorul nu poate fi decât distrugere. Și totuși este un adevăr pe care noi cu greu îl acceptăm. Pentru că hai să ne punem întrebarea, când ne hotărâm să trăim fără Dumnezeu, în oricare ar fi modurile noastre, oare ne gândim la acest adevăr? Oare auzim cuvântul Domnului, a fost spus lui Ioel, spune, iată judecata mea. Cum se numește judecata? Aici se numește gazam, arbe, elec, hasil. La noi cum se numește? Fiecare dintre noi putem să punem nume. Pentru că Dumnezeu spune, tot ce faceți fără mine nu are niciun viitor. Cine nu strânge cu mine, spunea Iisus în Ioan capitolul 15, ce se întâmplă? Risipește. Și totuși noi nu credem lucrul ăsta. Și nu am de gând să arăt cu degetul, pentru că dacă ar fi să arăt cu degetul, nu arăt decât la mine. Lucrurile, modurile în care pot să văd, fără Dumnezeu, nimic. Fără Dumnezeu, nimic nu stă în picioare. Ce este important de realizat de noi? Că Dumnezeu a făcut acest lucru odată, pe vremea lui Ioel. Și apropo, cum a făcut-o? Poate vă întrebați, au fost lăcuste? Nu, hai să ne uităm în versetul 5-6. Treziți-vă bețivilor și plângeți. Uitați-vă voi toți băutorii de vin, pentru că vi s-a luat mustul de la gură. Și uitați-vă cum a fost judecat asta, ca să înțelegem că nu au fost lăcuste. Căci un neam puternic și fără numă a năvărit peste asupra țării mele, dinții ei sunt dinți de leu, iar colții ei sunt colți de leoaică. Care dintre noi știm care popor a existat în vremea lui Ioel, a cărei emblemă este leul? Suntem în anul 800, aproximativ, da? Și în 721, imperiul care era la putere, asirian, a picat. Și în curând, și el a luat împărăția de nord, după care spuneam, Israelului, în captivitate. Dar în curând, până în 586, a venit un alt popor, a cărei stemă era leul, Babilonul. Și au tocat în tocmai, cum spune aici, nu a rămas nimic. Dumnezeu a făcut asta odată. Au priceput israeliții. N-au priceput. Pe vremea lui Iisus, dacă citim în Matei 24, versetul 1, când era cu ucenicii la templu, ce credeți că îl întreabă? Adică ucenicii, vă dați seama, ca orice copii care îi duci la muzeu, mai la templu, ca așa era, mândria evreilor, templul, măreția lui, da? În Matei 24 spune că după ce au ieșit din templu, versetul 1, în timp ce mergeau, ucenicii lui au venit la el ca să arate clădirile templului. Cum făceam eu câtea sătă în urmă cu niște prieteni, cu ucenicii din familie și apoi cu niște prieteni. Iată ce frumuseți! A spus la Antipa? La noul Antipa, apropo, că nu mai este ce a fost. E foarte fain. Extrem de interesant. Și Iisus însă l-a zis, vedeți voi toate acestea? Adevărat vă spun că nu va fi lăsat aici piatră pe piatră, totul va fi dărâmat. Și acum mă întreb, credem noi lucrul ăsta? Pentru că cei din vremea lui Iisus atunci, nici măcar ucenicii, n-au crezut lucrul ăsta. Și asta e a doua oară când Dumnezeu a făcut, mai exact în anul 70 după Hristos, Titus fiul lui Vespasian, împăratul Romei, a venit și a arat pământul. A distrus tot, n-a rămas piatră pe piatră. Apropo de Babilon, dacă veți lua istoria, veți vedea că au smuls fiecare pomișor. Au distrus tot. Și spune Dumnezeu, vedeți lucrul ăsta? Așa se va întâmpla cu poporul care se depărtează de mine. Dar nu ne-a spus Dumnezeu de la început? Dacă ne uităm în lege, mai ales în Deuteronom, când Dumnezeu repetă legea, pentru că asta este Deuteronom, a doua lege, repetarea legii, unui popor, unei generații noi, spune, ți-am pus înainte viața și moartea, lege viața să trăiești. Și uite ce se va întâmpla dacă vei asculta de mine. Și uite ce se va întâmpla dacă nu vei asculta de mine. Și totuși, hai să ne gândim, nu uităm noi acest adevăr, judecata lui Dumnezeu vine. Suntem prea puțin pătrunși. Și să știți, nu vorbim despre bau-bau, Pentru că Dumnezeu nu se ocupă cu chestia asta. Este inima acelui Dumnezeu creator, plin de dragoste, care ne-a creat din dragoste și spune: eu vreau să trăiesc prin tine, eu vreau, am planul cu tine, măreția mea vreau să se vadă, gloria mea vreau să se reflecte în tine și prin tine. Asta e planul Dumnezeu la început. Și noi totuși îl dăm pe tot felul de nimicuri. Un al treilea lucru, apropo, de realizat pentru noi, a fost în timpul lui Ioel, Babilonul, a fost în timpul lui Iisus, în anul 70, și va mai fi o dată, apropo. Și vreau să deschideți la Apocalipsa, capitolul 9, și cu riscul să ne lungim. Dar hai să vedeți ce ne așteaptă. Și ce așteaptă pe lumea noastră, poate că ne-am pierdut dorința pentru oamenii din jurul nostru. Haideți să vedeți cât de egoiști suntem. Pentru că fiecare dintre noi avem familie, avem prieteni, avem colegi. Iată ce așteaptă pe oamenii ăștia dacă nu se vor întoarce la Dumnezeu. Apocalipsa, capitolul 9, este acea judecată, e vorba despre trâmbița 5-a și a 6-a, da? Iată ce se va întâmpla, și ăsta e doar unul din exemplele din capitolul, din Apocalipsa aceasta. Mai exact, dezvăluirea vremurilor din urmă. Al cincilea înger a sunat din trâmbiță și am văzut o stea care a căzut din cer pe pământ. I-a fost dată cheia pasajului spre adânc. A deschis pasajul spre adânc și din pasaj a ieșit fum, ca fumul dintr-un cuptor mare. Soarele și văzducul s-au întunecat din cauza fumului din pasaj. Din fum au ieșit, ce credeți? A ieșit pe pământ lăcuste cărora le-a fost dată o putere ca puterea pe care au scorpionii pământului. Ăștia nu mai sunt lăcuste normale. Este ceva de tipul, cum spunea cineva, Alien versus Predator. Dacă v-ați uita, și să știți că Hollywood nu se joacă cu imaginile. Foarte multe filme sunt făcute din inspirația Scripturii. Să folosesc și oamenii cum să pricep. Dar cum ne pricepem noi, să vedem. Spune aici, deci versetul 3, din fum au ieșit pe pământ lăcustă, cărora l-a fost dat o putere ca puterea pe care o au scorpionii pământului. Li s-a spus să nu facă rău nici ierbii de pe pământ și nici vreunei plante verzi și nici vreunui copac, ci doar oamenilor care nu au pe frunțile lor sigiliul lui Dumnezeu. Nu i s-a dat voie să-i omoare, ci doar să-i chinuiască timp de 5 luni. Cam asta e și viața unei lăcuste, apropo, interesantă analogia. Chinul pe care îl provocau era precum chinul provocat de un scorpion când înțeapă un om. În zilele aceea, oamenii, ca să vedeți ce se întâmplă și să ne punem întrebarea, ce simțim și ce dorim noi pentru oameni? Probabil că suntem, din diferite motive, ca și David, să moară dușmanii mei, dar eu mă întreb, știm bine ce zicem? În zilele acelea, oamenii vor căuta moartea, dar nu vor găsi. Vor dori să moară, dar moartea va fugi de ei. Și uitați-vă la lăcustele ăștia. Învățirea lăcustelor, asemenea unor cai pregătiți pentru război. Iar pe capete aveau ca niște coroane care păreau de aur. Fețele lor erau ca niște fețe de oameni. Aveau părul ca părul de femeie și dinții ca de leu. Aveau platoșe ca niște platoșe de fier. Iar zgomotul făcut de aripile lor ca zgomotul multor care trase de cai care largă în război. Aveau cozi ca scorpionii și ace în cozile lor. Stătea în acele din cozile lor, stăteau puterea de a face rău oamenilor timp de 5 luni. Îl aveau ca împărat pe îngerul adâncului. Și apropo, știți că Solomon spune că lăcustele ce n-au? N-au împărat. Și duci lăcustele ăștia, că nu sunt lăcuste, cum spuneam eu, el vorbește despre judecata lăcustelor, dar nu despre lăcuste vorbește. Îl aveau pe îngerul adâncului, în ebraică numele lui este Abaddon, iar în greacă este Apollyon. Sunt alte nume, practic, de distrugere. Același nume ca de la început este distrugătorul, cel viclan, înșelătorul, cel care caută prin toate lucrurile să distrugă. Și ăsta e primul vai, și apropo, a șasele acela a sunat din trâmbiță și am auzit un glas venind dintre cele patru. Și continuă lucrurile care se vor întâmpla. Vă spun că sunt greu de citit. Și totuși sunt lucrurile care se vor întâmpla. Acum, mai pun o altă întrebare. Vine judecata. Și oare ce ne spune Dumnezeu? Care e cuvântul Dumnezeu care ne spune astăzi nouă prin acest adevăr? Dumnezeu a făcut acest lucru odată. A făcut de două ori. Și va face la final poporului, practic pământului întreg, oamenii fără Dumnezeu. Oare ce înțelegem noi din judecata lui Dumnezeu? Dacă privim în Ioel înapoi, sunt câteva indicii practice pentru noi. Ce înseamnă judecata aceasta? Ce spune de obicei când spune eu voi judeca pământul? Este o expresie adesea întâlnită în profeții. Și în Apocalipsa apare expresia aceasta pe toți locuitorii pământului. Dacă ne uităm în versetul 7, spune: mi-a pustit viile și mi-a făcut bucăți smochinii, i-au jupuit de coaje și i-a întâlnit jos, lăsându-le ramurile decojite. Este o imagine extrem de, spuneam, perfectă. Spune așa, e perfectă privind la ce fac lăcustele când invadează. Dar oare ce rămâne atunci când Dumnezeu judecă pământul? Ce rămâne când Dumnezeu spune, judecă viața noastră, când ne alegem să trăim fără El? Și dintr-un Rom, capitolul 6, spune: te duc într-o țară pe care tu n-ai lucrat-o. Chiar așa spune. Pentru că, vedeți, vezi, 7 spune: mi-au pustit viile. Dumnezeu vorbește despre țara că este a Lui, apropo, nu a noastră. Și totuși noi credem că ce avem nu e al nostru, nu? Cam ce strângem. Așa se strecoară în noi ideea asta, că ceea ce avem, dar n-am muncit noi și cât am tras, ce știi tu? Și Dumnezeu spune: te duci în țara pe care a promis-o prin jurământ strămoșilor tăi și îți va da cetăți mari și bune pe care tu nu le-ai construit, case pline cu tot felul de bunuri pe care tu nu le-ai umplut, fântâni pe care tu nu le-ai săpat, vii și măslin pe care nu le-ai plantat și te vei mânca și te vei sătura. Dar ai grijă, spune, veghează ca nu cumva să uiți de Domnul. Este exact imaginea izraeliților. Le merseseră așa de bine în timpul împăratului dinainte, de Atalia, încât ajunseseră foarte prosperi și mergeau foarte bine. Și noi am trăit vremuri de astea, chiar în România, apropo, până în 2008. Și credeam, mamă, să vezi ce bine o să fie de noi. Și pe cât de repede ne-am obișnuit, pe atât de repede s-a dus visul. Ce se întâmplă când uităm de Domnul? Păi ne-am făcând de prostii. De-aia spune: treziți-vă, versetul 5, bețivilor și plângeți. Uitați-vă voi toți băutorii de vin. Și ce interesant este că asta e imagine a distracției. Și când Iisus vorbește în Matei 24, spune că în vremea din urmă vor fi cum? Ca în timpul Noe, ce făceau? Păi mâncau, beau, se însurau și se măritau. Este exact imaginea distracției. Știți care este numărul unu din lucrurile pe care oamenii le fac astăzi? Le caută. Și lucrul ăsta se vede cel mai mult în orașele mari, cum ar fi al nostru. Distracțiile. Și numiți cum vreți, dar asta este dorința. Este dorința asta nebună ca să scăpăm. Adică să ne relaxăm, să refulăm, cum vreți să numiți. Și câți bani se bagă. Dorința asta de a scăpa, mai ales de București. Hai să dispărăm de aici, că nu mai pot. Și este imaginea, de exemplu, care în versetul, uitați-vă, în versetul 9 spune: darul de mâncare și jertfe de băutură au fost oprite în casa Domnului, iar preoții, slujitorii Domnului, jelesc. Și ce se întâmplă în momentul când ne apucăm de prostii? Păi s-a terminat cu închinarea, că nu merg una cu alta. Și imaginați-vă poporul ăsta, care toate popoarele se uitau la el și ziceau: așa ceva nu s-a auzit și nu s-a văzut vreodată. Și tremurau. A ajuns un popor de izbrește în care, spune, jertfele de mâncare nu mai erau. De ce? Pentru că pur și simplu ele erau închinate pe alte altare. În Isaia capitolul 1, dacă vom citi, este profetul care a venit după Ioel și spune, același popor al lui Dumnezeu spune: dar cine v-a cerut toate jertfele voastre? Cine vă cere ardele de tot ale berbecilor, grăsimea vițeilor îngrășați? Spune Săsătul: nu-mi plac deloc, nu mai suport nelegiuirea unită cu ce? Cu sărbătoarea. Și ne uităm că dacă e un popor care se aseamănă exact imaginea aceasta din Isaia capitolul 1, apoi poporul nostru se potrivește de minune. Pentru că Dumnezeu, dacă ne uităm în Scriptură, niciodată nu ne cere lucruri pe care le facem noi. Asta e judecata lui Dumnezeu, dar întrebarea este: vedem noi judecata lui Dumnezeu? Și pune o întrebare: care e scopul lui Dumnezeu prin judecată? Apropo, când simțim judecata lui Dumnezeu în viața noastră, ce înțelegem că vrea să facă Dumnezeu? Unii dintre noi pricepem că Dumnezeu e supărat pe noi. Și cum spuneam și în alte studii anterioare, ne așteptăm să ne dea pe coajă. Și totuși, dacă privim în Scriptură, în multe exemple, vedem că Dumnezeu nu e așa. Că El spune: nu vreau moartea păcătosului. El ne spune că acolo unde păcatul se mulțește, harul lui se mulțește. El spune: nu vezi tu că bunătatea mea te îndeamnă la pocăință? Și astfel, ideea asta, că Dumnezeu vrea să ne pedepsească, e falsă. Alții dintre noi, atunci când Dumnezeu lasă judecata peste noi, nu pricepem că dacă nu mai zice nimic, Dumnezeu de fapt își revarsă judecata peste noi. Roman capitolul 1 spune, este unul din cele mai înfricoșătoare lucruri dacă să stăm să-L cântărim. Când Dumnezeu nu mai zice nimic. Cum spunea omul ăla, când Dumnezeu tace. Și nu zice nimic. Și poate să-ți meargă bine. În cazul ăsta, sunt o grămadă de copii al lui Dumnezeu. Și ce înțelegem noi prin lucrurile care se întâmplă în viața noastră? Dar ce se întâmplă când se întâmplă calamități în viața noastră? Pierderi, suferințe, apropo. Pentru că m-am uitat, de obicei, mărturiile unor oameni au cam câteva elemente, da? Încep, uite cum a fost viața mea înainte de Dumnezeu și uite ce a făcut Dumnezeu la un moment dat în viața mea. Aia e partea cu auci, da? Când Dumnezeu m-a dat pe coajă, cum place mie să spun. Și apoi vine partea cum când Dumnezeu m-a trezit. Dar asta e mărturia, se presupune, a unui om care practic ce? Nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Dar cum este mărturia și povestea a unui om al lui Dumnezeu care cunoaște? Și înțelepciunea este, și el la asta ne provoacă. Cum provoacă poporul Israel. Vezi tu ce fac eu? Ca de exemplu, versetul 10. Ogoarele sunt pustite, pământul gelește, căci grâul este nemicit, mustul este secat și unde lemnul s-a terminat. Îngroziți-vă plugari, văitați-vă vieri din pricina grâului și a orzului, căci roadele câmpului sunt distruse. Via s-a uscat, iar smochinul este vestejit, rodiul sau rodia, palmierul, mărul, toți pomii de pe câmp sunt uscați. Într-adevăr, s-a ofelit bucuria din mijlocul oamenilor. Mi se pare absolut fascinant ultima parte a versetului 12. Ați văzut? Vorbește de o grămadă de chestiuni, lucruri concrete vis-a-vis de succes, de material, da? Și pe aia spune, într-adevăr, s-a oferit bucuria din mijlocul oamenilor. Este adevărul acesta simplu, dar supărător, că niciunul din lucrurile pe care le strângem în lumea asta nu ne pot oferi bucurie. Pe măsură ce ne adâncim și ne căutăm împlinirea în ele, pur și simplu ele ne seacă mai mult. Dar înțelegem noi ce face Dumnezeu. Pentru că cred că asta e întrebarea care Dumnezeu în anul acesta vrea să ne punem și să ne punem fiecare în dreptul nostru. Înțeleg eu ce face Dumnezeu în viața mea? Înțeleg eu de ce mi se întâmplă lucrurile în mod specific? Pot să spun, ești judecată? Sau ce este? Este încercare? Poate sunt lucruri pe care Dumnezeu nu vrea să spună, cum nici eu n-aș știu, da? Poate este timpul când pur și simplu diavolul spune am văzut pe robul tău Paul. Dar normal, apropo, cum să nu te asculte el când tu îl păzești? Cum să nu te asculte el când tu îi dai de toate? Știți, dacă veți citi din nou cartea Iov, mai ales în acuzație de Iov, vedea că se referă la binecuvântările materiale pe care Dumnezeu a dat. Cum să nu se închine el ție când are de toate? Și vine vremea, apropo, când diavolul, Dumnezeu îl lasă să ne părască. Și întrebarea este, ce va spune diavolul despre noi? Chemarea la pocăință este destul de clară. Ea nu necesită, apropo, explicații. Din versetul 13 spune, preoților, îmbrăcați-vă cu sac și geliți. Vă uitați-vă slujitorii ai altarului. Chemarea la pocăință începe cu cei care sunt lideri, care se consideră lideri, care sunt puși în stare de Dumnezeu în poziții de conducere. Veniți, petreceți noaptea îmbrăcați cu saci, slujitorii ai Dumnezeului meu, căci darul de mâncare și jertfe de bătură sunt oprite în casa Dumnezeului vostru. Un alt lucru, hotărâți un post, vestiți o adunare sfântă. Adunați-i pe bătrâni și pe toți locuitorii țării în casa Domnului Dumnezeului vostru și stricați către Domnul. Postul. Dacă în primul rând înseamnă smerenie, sac și jale, asta, smerenie și regret, în al doilea rând spune jertfă. Și ce jertfă mai bună decât postul nostru, care înseamnă fizic, dar și mental și spiritual. Hai să ne punem întrebarea. În postul ăsta al mare, de exemplu, în postul nostru din acest anotimp, ce vom pune pe altar? Care credeți că sunt lucrurile pe care Dumnezeu ne cheamă? În care ne cheamă să ne smerim, pe care le cheamă să ne regretăm? Știți, Dumnezeu niciodată nu se așteaptă ca cei din lume să răspundă la el. Responsabilitatea vremurilor sunt puse pe noi, copiii lui Dumnezeu. Adică țara este precum suntem noi. Pentru că asta e imaginea când spune, cheamă pe aceia pe care ai chemat în slujba mea. E foarte greu să recunoști că lucrurile se întâmplă în funcție de cum trăiești, de cum gândești tu, de ce alegi tu. E foarte greu să primim cuvântul Dumnezeu și să acționăm în smerenie, în jertfă și în perseverență. Spune, chemați la o adunare versetul 14, sfântă. Adunați-vă bătrânii și pe toți locuitorii țării. Adică lideri și toți locuitorii țării la casa Domnului Dumnezeului vostru și strigați către Domnul. Apropo, asta e un indiciu că templul încă nu fusese distrus. Babilonul încă nu venise, dar avea să vină. Vai ce zi, că ziua Domnului este aproape și vine ca o nimicire de la cel atotputernic. Nu s-a prăbădit hrana sub ochii vroștii, adică bucuria și veselia din casa Domnului? Semințele s-au pârjolit sub bulgări, hambarele sunt pustii, grânarele sunt în ruine, căjliul s-a uscat. Cum gem animalele? Cirezi de vite umblă amețite, pentru că nu mai au pășune, chiar și turmele de oi suferă pedeapsa. E greu să recunoști că Dumnezeu te face asemenea unui animal. Și nu-i prima dată. Pe Nebucadnețar spune, te-am făcut să ajungi ca boul, să mănânci iarbă de pe câmp. Pentru că s-a mândit. Dar asta este imaginea fiecăruia dintre noi când alegem altceva decât ascultarea de Dumnezeu. Spune șansa noastră, versetul 19, către tine, Doamne, strig, căci focul a mistuit pășunile pustiei și flăcările au ars toți copacii câmpiei, chiar și fiarele câmpului tânjesc după tine, căci albile s-au uscat, iar focul a mistuit pășunile pustiei. Este o privește dezolantă, dar întrebarea este, ce face Dumnezeu prin toate lucrurile astea? Pentru că răspunsul este vino. În Isaia, capitolul 1, apropo, profetul care a venit după Ioel, se vede clar, veniți astăzi să ne judecăm, spune. Și vor fi păcatele voastre, cum? Cum este cârmâzul? Este acea piatră care pătează și nimic nu mai poate șterge pata, apropo. Asta e cârmâzul. Spune, le voi albi ca zăpada. Hai să ne rugăm. Doamne, ajută-ne să ascultăm cuvintele tale și în dreptul nostru să putem să înțelegem inima ta care ne cheamă întotdeauna aproape de tine. Ne cheamă să lăsăm lucrurile care n-au valoare, lucrurile care nu sunt în planul tău în urmă și să ne aruncăm spre tine. Îți mulțumim pentru exemplul acesta, această judecată care vine, care e pentru noi o chemare la pocăință. Doamne, dă-ne puterea să ne smerim. Dă-ne puterea să vedem păcatul în așa fel încât să-l regretăm. Dă-ne puterea, Doamne, să putem să jertfim. Să-ți închinăm ție lucrurile pe care le avem în postul nostru, Doamne, să jertfim lucruri care prin care să arătăm că Tu ești mai important. Mulțumim că Tu ne chem la Tine. Nu obosești niciodată de a ne invita la Tine, la ceea ce Tu ai în plan. Și mulțumim că Tu ne dai șansa de a persevera, de a ne ridica și de a continua cursa alegarea vieții noastre. Doamne, ajută-ne să fim gata să privim cuvântul Tău, căci Tu ne vorbești nouă astăzi, asemenea cum ai vorbit lui Ioel, asemenea cum ai vorbit poporului. Și, Doamne, ajută-ne la aceasta. În numele Tău, Iisus, ne rugăm.